Gözlerin ufkur. Yürekte bin bir iltizam. Seven bilir, kaybetmeden kıymet bilinmiyor. İnsan kendini sevdiği kadar başkasını sevemiyor. Ben ne sevdalar yaşarım böyle. Hüzün içinde saklı nameler. Ben ne ateşleri ararım böyle. Beş yüzlü, iki yüzlü sahtekarları. Boş ver. Zaman sallasın geçsin. Boş ver. Bir hançer de dize geçsin. Her şeyi unutan şu hayat beni de unutuversin. Affetmeklerim neyine? Yanan kalp benim değil mi? Ağlamak benim neyime? Biten ömür benim değil mi? Can emanettir. Emanettir sevgi, emanettir sır. Bizim kitabımızda ihanet yoktur gülüm. Yazmaz kalem öyle, okunmaz kitap öyle. Bizim kitabımızda şerefsizlik yoktur gülüm. Dökülür yaprak yaprak, savrulur tane tane, ateş bir yanda, cehennem bir yanda, bir nefeslik canım kaldı, o da boğazımda, kim bilir, belki yarınları yok, kim bilir, belki hesabı yok. Günler işkence, günler ızdırap. Anlayan çıkmaz, yapayalnız yaşarsın. Gidersin, bir mahşere doğru. Seviyorum derken, aldatan. Biliyorum derken, anlamayan. Ne fayda? Ağlasan da boş. Ne fayda? Haykırsan boş. Kıymet bilinmedikten sonra kıymeti bilmezsen de boş. Ne fayda? Gönül bir kere kırılır. Yürek bir kere. Bir kere ağlar şahin. Ömür bir kere yaşanır. Kıymet bilmesen ne fayda? Haykırır satırlar, şiirler birer işkence. Gönlümden kopar işte bir şeyler. Yüreğimden savrulur gider. Rüzgarlara bırak beni, umutlara. Hasretlere bırak beni, yalnızlıklara. Beni bana bırak. Yalnızlığımla, kederinle. Ağlama. Gözyaşın zakkum olur yüreğime damlar da cehennem olur yüreğim. Dayanamam, kaldıramam. Ne zaman anladı beni, ne memleketim, ne toprak anladı beni, ne de gurbetim, ne acılar anladı beni, ne de sevincim. Sen anlamazsan da olur, geç şuraya. Söyleyin, güneş ne zaman doğacak acaba? Karanlık çürüp geçemez. Söyleyin, yağmur ne zaman yağacak acaba? Bu boran böyle esemez. Cemre düştükten sonra, içe ateş düştükten sonra. Söyleyin, yüzümüz ne zaman gülecek acaba? Hasret böyle bitmez. Yer vefasız olduktan sonra.